Otrzymałem taką informację, że w centrum handlowym w Markach już nie ma wolnych miejsc parkingowych na parkingu, więc może warto rozważyć podróż komunikacją miejską. Podobnie może być w innych miastach. A jeśli chodzi o polskie drogi, to jeśli na Państwa trasie dojdzie, czy doszło do utrudnień, to prosimy o telefon. Numer do Trójki to do Radio Nawigatora 645 56 19. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 grudnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Halny wiał w nocy w Tatrach z prędkością niemal 180 km na godzinę. Łokik ostrzega przed entuzjazmem przedświątecznych zakupów. Chiny pożyczyły Białorusi $500 milionów. Halny wiał w nocy w Tatrach z prędkością niemal 180 km na godzinę. Strażacy z Zakopanego wyjeżdżali do kilkudziesięciu zdarzeń spowodowanych głównie powalonymi drzewami. Najwięcej interwencji było w Zakopanem. Drzewa zablokowały m.in. drogę do Morskiego Oka. Wiatr uszkodził kilka dachów na budynkach. Policja wszczęła dochodzenie po tym, gdy na Krupówkach na ludzi spadła 20-metrowa choinka. Ciężko ranna jest turystka z Węgier. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia. Będziemy sprawdzać, czy zawiodły zabezpieczenia mające utrzymać choinkę w pionie, czy może ktoś nie dopatrzył procedur bezpieczeństwa, powiedział rzecznik zakopiańskiej policji. Trudne warunki turystyczne także w Bieszczadach. Pada deszcz i wieje silny wiatr. Powyżej górnej granicy lasu na Połoninach prędkość wiatru dochodziła do 100 km na godzinę, mówi Paweł Szopa z GOPR. Bardzo niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. Ten wiatr jednak uniemożliwia niemalże chodzenie. Do tego widoczność ograniczona do 50 metrów, opad deszczu. Podobnie jest w dolinach. Co prawda troszkę słabszy wiatr, ale też zamglenie, opad deszczu. Na razie w górach nie ma wielu turystów, jednak jak spodziewają się goprowcy, zmieni się to w najbliższych dniach wraz z nadejściem świąt. Niebezpieczny może być nie tylko wiatr, ale i entuzjazm przedświątecznych zakupów. Świąteczna pożyczka może nas sporo kosztować, ostrzega Urząd Konkurencji i Konsumentów. Co roku pod koniec grudnia rośnie aktywność firm i pośredników, którzy proponują tzw. chwilówki na organizację świąt lub na sylwestrową zabawę. UOKiK przypomina, że spłata takich pożyczek może być poważnym obciążeniem. Zobowiązania zaciągane pod wpływem impulsu mogą zawierać wiele dodatkowych kosztów. Przed podpisaniem umowy trzeba dokładnie przeczytać cały dokument, radzi Artur Zwoliński z UOKiK. Przeczytać, ile kosztuje ta pożyczka, bo to jest najbardziej istotne. I to nie tylko chodzi o samą wysokość odsetek bądź wysokość rat, tylko chodzi tutaj również o to, jak kształtują się koszty, które są jak pozaodsetkowe, czyli niezależne od odsetek. Te koszty często w przypadku krótkoterminowych pożyczek są o wiele wyższe niż odsetki. Pożyczkodawca w umowie musi te informacje zawrzeć. Szczególnie ryzykowne mogą być tak zwane pożyczki za darmo, do których nie są doliczane odsetki i opłaty. Często taka promocja obowiązuje przy terminowej spłacie kredytu. Tu nie chodziło o chwilówkę, choć faktycznie pożyczka została udzielona w trybie ekspresowym. $500 milionów Chiny pożyczyły Białorusi. Pieniądze mogą być przeznaczone na dowolny cel. Porozumienie kredytowe podpisano 16 grudnia, a pieniądze na Białoruś dotarły już wczoraj. Według białoruskich mediów kredyt pochodzi z Banku Rozwoju Chin i może posłużyć do zwiększenia rezerw walutowych lub na spłatę zadłużenia. Minister finansów Białorusi Maksim Jermałowicz powiedział, że Mińsk i Pekin wychodzą na nowy poziom współpracy. Ten kredyt został zrealizowany tylko dzięki naszym dobrym relacjom z Chinami oraz współpracy politycznej na najwyższym szczeblu. Internetowa gazeta Nawiny zwraca uwagę, że w tym roku Białoruś planowała uzyskać kredyt z Rosji w wysokości $600 milionów dla refinansowania starych długów. Jednak Moskwa powiązała udzielenie kredytu z procesem pogłębienia integracji Białorusi z Rosją. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Dziś Dzień Pamięci o poległych i zmarłych na misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa. Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, mówi, że wyjazdy żołnierzy na misje budują wiarygodność naszego państwa i gotowość do wypełnienia międzynarodowych zobowiązań. Jesteśmy częścią społeczności międzynarodowej, no i każde odpowiedzialne społeczeństwo poczuwa się w obowiązku do poszerzania obszarów pokoju, niwelowania zarówno samych napięć wojennych, jak i skutków wojen. I no, ja jestem gorącym zwolennikiem takiego właśnie podejścia do spraw międzynarodowych, w których jesteśmy uczestnikiem, jesteśmy podmiotem, a nie krajem, który się izoluje i który się odcina od problemu świata. 21 grudnia 2011 roku w Afganistanie zginęło 5 polskich żołnierzy. To był serwis Trójki.

prezentów mamy tysiące. W euro są ceny zniewalające. W euro prezenty last minute. I drugi produkt 25% taniej. Na przykład smartfony Samsung Galaxy A30s. Potrójny aparat. Cena po rabacie to 750 zł. Rabat na wybrane produkty. I dostarczymy je przed świętami. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. 10 minut po 11. Raindrops on roses and whiskers on kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Round paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudel. Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes. Snowflakes that stay on my nose and eyelashes. Silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. And then I don't feel so bad. Raindrops on roses and whiskers on kittens. Copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes. Snowflakes that stay on my nose and eyelashes. Silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. I simply remember my favorite things. And then I don't feel so bad. Tak, mam kilka ulubionych wersji tej piosenki. Peter Sincotti 2 tygodnie temu, Carol King tydzień temu, a dzisiaj Barry Manilow na początek naszej audycji. My Favorite Things. Barry z płyty A Christmas Gift of Love, na którym śpiewa m.in. duet z Barbarą, ale to 2002 rok. Barbara też dzisiaj się pojawi. Dzisiaj ostatnia nasza audycja, znaczy ostatnie markowania przed świętami. Mam jeszcze jedną ulubioną wersję My Favorite Things, to sobie zostawię na poniedziałek rano, bo w poniedziałek jeszcze spotykam się z Państwem w audycji do południa. Zapraszam już teraz. Co my tu mamy dzisiaj? Taki zestaw piosenek około bożonarodzeniowych. No nie da się od tego uciec, ale mam nadzieję, że wybrałem takie utwory, których Państwo dawno, dawno nie słyszeli i będą Państwo zadowoleni. Taką mam cichą nadzieję. Nasza strona internetowa informuje o tym, co się działo wczoraj na liście. Także co się działo w licytacji. Działo się dużo. Polecam polskieradio.pl/trójka. No i mój adres. Listy już płyną. Dziękuję za podpisywanie listy obecności. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, to my. Witamy i zapraszamy. Tak jak powiedziałem, taka audycja, kiedy zdarzyć może się wszystko. Po godzinie 12 spodziewamy się gościa świątecznego. A poza tym, to tak jak nam się wydarzy. Już mówiłem o adresie. A, śmieszny list od pani Beaty przyszedł o godzinie 10.30. Panie Marku, jeśli na utwór, że temu Anompli będzie oddany jeden głos, to znaczy, że mój, a jak będą dwa, to pewnie ten drugi jest od pana Hirka Wrony. Zakończyłam właśnie głosowanie na top wszechczasów. Jeszcze tylko 6 dni na ten top, a pani Beato 425 głosów ma ta piosenka, a najmniej na 100, na 1648 151. Naprawdę jest nieźle. Mikołaj to jest gość. Nie dość, że przynosi piękne prezenty, to jeszcze potrafi tak ucelować, żeby przesyłka z Australii dotarła do mnie dwa dni temu, w czwartek. Płyta winylowa, a z Australii. Ciekawe, czy domyślą się państwo, kto to śpiewa. Took me 10 years just to find your place. The day woke up to show an empty space. Maybe I could not find you. Someone said you had gone to the moon. What's it gonna be forever? What's it gonna go and go and go and go? What's it gonna be forever? What's it gonna go and go and go? Yakuza. To śpiewał Szymon Borzystowski. Tata Szymona, Andrzej, mówił mi kiedyś, że jest jeszcze kilka utworów, które zostały i trzeba będzie się tym zająć i wydać to na płycie. Płyta właśnie się ukazała, ale tylko w Australii i w Nowej Zelandii. Szymon, piosenka zatytułowana Yakuza. Dziękuję Mikołajowi za fantastyczny prezent. A utwór znalazł się w zestawie do głosowania na listę. To ciągle polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. 21 dzień grudnia, dzisiaj 40 urodziny Patrycji Markowskiej. Patrycja, ściskamy cię mocno. No i z tej okazji ukazuje się dzisiaj na singlu piosenka Coraz Mniej. Wideoklip dostępny już od godziny 10. Jeśli mają państwo ochotę zobaczyć, to bardzo proszę. Tym bardziej, że

like a shimmering promise, only found in spring. But when the shadows reach through the autumn light, one the lonely night, through the many winters, your light brings me comfort, your hope lifts me up, carries me to spring, through all sky become one. We must sail on, though fearful, and track one star back home. Within my heart I care, in my search to find place where peace allows me, that trust in heaven's sign, through the many winters, your light brings me comfort, your hope lifts me up, carries me to spring, for all the tears to come when I cannot see the heaven to the end of my longest long. Still I search for you. I'll always find my light, always find my light, I'll always find my płyta z roku ubiegłego, Michael McDonald, Seasons of Peace, The Christmas Collection, i tę piosenkę Through the Many Winters Michael napisał ze swoją żoną Amy Holland McDonald zeszły rok, a teraz 82. As we stroll along together, holding hands, walking on alone. So in love are we two, that we don't know what to do. So in love, so in love, world of our two, so in love. As we stroll by the sea together, under stars twinkling high above. So in love are we two, no one else but me and you. So in love, so in love, so Schmidt, rok 1982, piosenka So Much In Love. Chyba nikt po nią nie sięga w okolicach świąt Bożego Narodzenia, bo to nasz taki wyjątkowy utwór na ten czas. There be a hole in the world tomorrow. There. tonight. All in all, there's a cloud of fear and sorrow. Fear and sorrow. There's a hole in the world tonight. Don't let there be a hole in the world tomorrow. There's a There's a Hole in the World Tonight. To oczywiście zespół The Eagles, 23 minuty do południa. To teraz zaproszę Państwa na koncert, który odbył się w Miami w grudniu 2016 roku. Barbra Streisand. Koncert cudowny, rewelacyjny. Szczęśliwie ukazał się na płycie. Można go zobaczyć także w telewizorze. A ja wybrałem tylko tę jedną piosenkę z okazji dzisiejszego dnia i proszę posłuchać, jak cudownie Barbra prowadzi swoje koncerty, jak pięknie opowiada. Jaka jest dowcipna. It is the month of December, so it's beginning to look a lot like Christmas and Hanukkah, by the way. So the times have changed. Santa doesn't ride a sleigh anymore. You know, he takes an Uber. Kids don't write him letters. You know, they just text him. And anyway, since the holidays are upon us, I thought it might be fun to sing a classic Christmas song. And we've been talking a lot about record covers, and this one has a little story too. When they needed a cover for this album, I chose one from my Central Park concert. Actually, it was taken the night before the concert during rehearsal. I liked how the light accidentally happened to hit the microphone, you know, at the perfect moment, giving a kind of celestial glow. And sometimes I like taking a familiar song and sort of turning it upside down, you know, with an unexpected kind of arrangement. So if you're familiar with this next song and have the impulse to sing along, please don't. No, I'm just kidding. But if you can keep up, I can barely keep up with it now, feel free to sing along. I dare you. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. We're dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride. And soon, Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank. Misfortune seemed his lot. He got into a drifting bank, and then we got upsot. Upsot? Well, it has to rhyme, you know. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Woo, I love that. Oh, Czechach, co był początek grudnia 2016 roku, a potem w 2017 ukazała się ta cudowna płyta Barbara, The Music, The Memories, The Magic. Taka magia, to bardzo proszę. Przyznaję, kiedyś marzyłem o koncercie Barbary, a teraz wystarczą mi takie wydawnictwa. Jest bardzo dobrze. To teraz trzy dziewczyny. Ever could love. też ubiegły rok, płyta Woman to Woman, Julia Fordham, Beverly Craven, Judith Suk. Dziewczyny nagrały jeszcze nowszą piosenkę, ale może sobie ją zostawimy na poniedziałek. To będzie tuż, tuż przed świętami. Teraz Christopher Cross. Tree is up, the season's here. Shopping's done, the day grows near. Kids can't wait, but does it feel like Christmas? Decorations through the town, silver snowflakes shimmer down. Choirs sing, does it feel like Christmas? As the years slip by, can my soul still Christmas? Does it feel like Christmas? To Christopher Cross, rok 2012. No i na koniec Radia Kalifornia, bo tak to wyszło, Dan Fogelberg, który pojawia się o tej porze roku zawsze z tą samą piosenką. Checkout stand. The food was total.

Dermokosmetyki Biolik. Znajdziesz w aptece w wyjątkowych zestawach świątecznych. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Samsung QLED z technologią Quantum Dot zapłacisz 2999 zł. A kupując zestaw dozabudowy Electrolux, płytę indukcyjną i piekarnik SenseCook zapłacisz jedyne 3148 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 24 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Za minutę godzina 12. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Navigator. No i to już jest fakt. Mamy wzmożony ruch na głównych trasach i wyjazdach z dużych miast. Policja ostrzega przed pierwszym przedświątecznym szczytem na polskich drogach. Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji ostrzega przed bagatelizowaniem pogody i zbyt szybką jazdą. Właśnie podczas słonecznej aury, taką jak mamy tutaj na przykład w Warszawie, dochodzi w Polsce do największej liczby wypadków drogowych. Pogoda, która wydaje się być taką idealną do jazdy, bo nie ma oblodzenia, nie ma śniegu. Zadziwiające, ale tak jest, chociaż to grudzień. No to ta pogoda generuje często najwięcej wypadków drogowych, bo przeświadczenie o tym, że mamy dobre warunki pogodowe, no jakby sugerują, że możemy jechać szybciej, a niestety...